pazarında esir göze kaşa beni ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni sorgusuz can pazarında yazdılar en başa beni beni beni beni beni dost beni beni sorgusuz can pazarında yazdılar en başa beni beni beni beni beni dost beni beni Efkarım zor gelir dile, sözüm sohbetim ver dile. Efkarım zor gelir dile, sözüm sohbetim ver dile. Nice olmaz derdiyle, koydunuz baş başa beni. Beni, beni, beni, beni, dost beni, beni. Nice olmaz derdiyle koydunuz baş başa beni beni beni beni beni dost beni beni. Yok bu işte sayım suyum, gönülce olmalı uyum. Yok bu işte sayım suyum, gönülce olmalı uyum. Ben toprağın tohumuyum, ekmeğiniz taşa beni. Beni, beni, beni, beni, dost beni, beni. Ben toprağın tohumuyum, ekmeğiniz taşa beni, beni, beni.